Другая частка апейкавага жыцця была ў мястэчку. Тут нязменна канчаліся ўсе яго вандраванні па раёне. Тут быў на тым баку, што бліжэй да хвойніку, да Прыпяці, яго дом. Палавіна дома, у якую ён усяліўся па праву старшыні райвыканкама, тут была жонка Вера, былі малыя, сын яго большы, Валодзя, і шчабятуха Ніначка. Вяртаючыся пад поўнач ці пад досвітак, ён падыходзіў да чорнага акна, ля якога ён, здавалася, знадворку чуў цеплыню іх пасцеляў, цеплыню іх сну. Прытульваўся, прыслухоўваючыся да цішыні там, ціха, радасна стукаў. Ён чуў асцярожны шорхат, што адразу адзываўся на яго стук. Вера прачыналася так хутка, нібы і не спала. Момант бачыў ці ўгадваў цьмяны абрыс яе твару, што прыпадаў да шыбы, нецярпліва пералазіў каля сцяны плот, скакаў на двор, чуў з ганка, як яна адчыняе хатнія дзверы, як у потімку ідзе праз сенцы, стукае засаўкаю. Цяпло любага чалавека, цяпло роднага дома, як чуў апейка іх пасля холаду, без прытульнасці дарог, пасля чужых канапы ў слонаў, пасля навалачы турбот. Вера тулілася да яго, вся поўная маўклівай пяшчоты, ды і ён, казаць праўду, чуў сябе так, нібы і не было ў іх тых 8 гадоў, 8 гадоў пад адной столлю. У пакоі заўсёды напагатове чакала лямпа, у поцемку Вера шамацела запалкамі. Да таго часу, калі апейка звыкла намацваў кручок і вешаў паліто, лагоднае жаўтлявае святло ўжо адводзіла цемру. Ціхая пяшчотная цеплыня бруілася ў сэрцы, калі апейка на пальчыках ступаў у непрычыненыя дзверы, станавіўся пры ложках. Ніначка ляжала на матчыным. Кожны раз, калі ён глядзеў на яе, вейкі яе пачыналі чула дрыжаць. Нярэдка яна прачыналася момант санліва, нецямна пазірала, абы куды. Тады бацька шаптаў што-небудзь супакойлівае, і яна паслухмяна заплюшчвалася. Сын спаў на бацькавым ложку, каля другой сцяны, найчасцей носам у падушку, так што апейку звычайна былі відны толькі кволая шыя ды неспакойны віхорчык на макаўцы. З пачатку восені ён прыязджаў штодня і ў вялікай трывозе. Дачка гарэла ад шкарлятыны. Баяўся за дачку, баяўся за сына, ложак якога тады перастаўлялі ў сталовую. Цяпер бяда была ўжо ззаду. Дачка выдужала, і, на шчасце, Валодзьку хвароба абмінула. Трывога ныла хіба трохі, як успамін пра нядаўняе, як няжжыта і яшчэ дамешка да радасці, ад якой радасць, можа, толькі чулася вастрэй. Адышоўшы ад дзяцей, ён сядаў за стол, аглядваўся, быццам хочучы без слоў даведацца, як тут жылі, што рабілі. Валодзява торбачка з лемантаром і шыткам на канапе, падрыхтаваная пад матчыным прыглядам на заўтра да школы. Сын пачаў працоўнае жыццё, з восені стаў вучыцца. Апейка яшчэ не зусім прывык да гэтай перамены. Калі думае пра Валодзю, разам з радасцю паяўляецца частае шкадаванне. Нялёгка малому. Вонь там ля парога канькі, сын катаўся. Бацька амаль бачыў ужо, як ён, чырванашчокі, шчаслівы, уваліўся ў пакоі. Каленкі, бок, у лапіках снегу, падаў ці дурэў. Ніначыны лялькі на гнутым крэсле, шматкі тканіны, спавівала, люляла ляльку перад тым, можа, як сама пайшла спаць. Сукеначка малой на спінцы крэсла, Вера латала сукеначку. Яны ў такія хвіліны гаварылі мала. Вера не пыталася нічога. Тыя познія сустрэчы больш поўнілася клопатамі. Вымак, мабыць, дошчу ніякі, перамёрз, марозунь цісне. Скінь боты, надзень сухія шкарпэткі, перамяні бялізну. Шкарпэткі і чыстая бялізна заўсёды былі напагатове. Спрытна паяўляліся заблезлага пузатага камода, паслухмяная яе клопату, яе каханню. Праходзіла якіх некалькі хвілін, я капейка стаяў ужо ў сухой бялізне, в сухіх цёплых шкарпэтках, за салодаю умываўся, садзіўся зноў за стол, на які яна збірала вячэру. Сабраўшы ўсё, яна садзілася сама, ціха і маўклівая, поўная спакоем сустрэчы. Нават калі было што-небудзь важнае, яна звычайна не гаварыла, асабліва калі гэта было непрыемнае. Такая была ўжо ў яе, ды і ў яго звычка. Нішто не павінна было хмарыць сустрэчу, час радасці. Всяму свая пара. Прыйдзе пара і клопату. Цяпер здарожанаму чалавеку трэба адпачыць, пажыць бясхмарнай радасцю сустрэчы. І радасць жыла, з ёю ён за поўнач на досвідку клаўся спаць, з ёю стомлены, нязвыкла спакойны, чуючы жонку малых, засынаў. Плывец, што даплыў нарэшце да свайго берага. Калі ён уставаў раніцай, яе ўжо не было. Не было і Ніначкі, і Валодзі. Валодзя быў з ёю ў школе, Ніначка ў дзіцячым садзе. Праз сон апейка чуў, як яна пяшчотным шэптам супакойвала малую, каб не будзіла татку. Як ціха і спакойна загадвала Валодзю. Усё гэта праз сон працяналася да яго і знікала. Змора сцірала ўсё. Абуджаўся ён ці сам, ці дачасна будзіў пасыльны з выканкама, з якой-небудзь пільнай справай. Апейка, хутка памыўшыся, перакусваў тым, што Вера паставіла на стол, і ішоў на вуліцу у клопатны дзень. Ён часта думаў пра жонку, шкадуючы. Нялёгка ёй, маючы дваіх, рабіць у школе, няхай сабе і на палавіну стаўкі. Ён, вядома, разумеў, чаму яна не хацела кідаць школу. Ён разумеў, школа была не толькі працаю, а і ўцехаю, без якой жыццё было б бяднейшае. Тут, ён ведаў, была не толькі звычка 10 гадоў, тут была і любоў яе, якую нішто не заменіць. Апейка не настойваў, каб яна ішла са школы. Яму было даспадобы, што яна жыве, як і раней, не толькі дома актыўным грамадскім жыццём. Сапраўдны грамадскі дзеяч і яшчэ які. Хто-хто, а апейка ведаў, якая з яе настаўніца. І ўсё ж тое, што яна працавала ў школе, рабіла і ў школе, і дома, рабіла за дваіх, надмеру турбавала яго адчуваннем несправядлівасці, якую невядома было, як паправіць. Апейка і сам з сабою, з ёю ўдваіх, не раз меркаваў, што можна было зрабіць, каб хоць трохі вызваліць яе, але нічога добрага так і не вымеркаваў. Можна было перавесці бацьку і матку, бабуля глядзела б малых, але старым шкода было кутка, набытку сваіх. Пра тое, каб наняць хатнюю работніцу, і гаварыць не сталі, наняць яе, это ж все роўна, што наняць парабка, камуністу, старшыні райвыканкама. Як не думалі, аставалася адно. Аддаць Ніначку ў дзіцячы сад, адчынены, трэба для праўды сказаць, пад кіраўніцтвам старшыні райвыканкама. Аддаваць дачушку ў дзяцсад, глядзець за Валодзем, хадзіць у школу, у крамы, на рынак, рабіць усё, што трэба і што хочацца рабіць. І яна рабіла. Управлялася неяк і ў школе, і з дзецьмі, і па гаспадарцы. Правда, іншы раз і з дапамогаю старшыні райвыканкама, які часам, калі быў зрушаны ці стомлены, наракаў на неўладкаванасць сямейнага жыцця. Яна хоць і крыўдавала на яго ў такі момант, але перамоўчвала яму. Ён злаваўся, бурчаў, але нарэшце астываў, спакайнеў. Найболей жа яны жылі дружна. Як бы не былі напоўнены турботамі дні, было часу, каб хоць коротка, хоць урывкам пасядзець разам, падзяліцца бачаным, чутым, думаным, няхай сабе найбольш увечары пасля апейкавага дня ў выканкамі, і разумелі яны адзін аднаго з паўслова, часта з аднаго позірку. У другой палавіне дома жыў даўні апейкаў знаёмы Харчаў. Калісьці апейка сам угаварыў былога начальніка міліцыі пераехаць з не вельмі зручнай кватэры, якая была ў памяшканні міліцыі. Радаваўся, калі той пасяліўся побач. Цэлымі гадзінамі, бывала, увечары ці выхаднымі днямі сядзелі адзін у аднаго ў гасцях або на апейкавым ці харчавым ганку. Часам спрачаліся і разыходзіліся найбольш кожны са сваёй цвёрдай думкай, але гэта не шкодзіла нібы жыць мірна нават у добрым сяброўскім ладзе. Толькі ж з часам, асабліва пасля таго, як Харчаў вярнуўся з Масквы, з курсаў, лад сяброўскі парушыўся. І цяпер здараецца пасядзець, пагаварыць, сустрэўшыся на двары, але сядзяць і гавораць ужо, можна сказаць, не як сябры, а як знаёмыя, якім даводзіцца быць на адным двары. Праўду кажучы, цяпер абодва, гамонячы, нячаста і сядаюць, больш стаяць. Гаворкі цяпер не такія доўгія. Не, гэты не лад не ад таго, што Харчаў зазнаўся пасля курсаў, пасля новага прызначэння. Прычыны тут іншыя. Думкі розныя, розныя погляды. Розныя, як сам жа Харчаў сказаў, прынцыпы. Розныя і цвёрдыя ў кожнага, і ў Харчава, і ў апейкі. Это праверана ўжо не раз, таму цяпер амаль ніколі не даходзяць да спрэчкі, як бы згаварыліся, на што траціць час марна. Ці дзіва, што цяпер няма шчырасці, прыхільнасці былой, хоць бы такой, як у Веры з жонкай Харчава, добрай, спагадлівай Марусей. І ці дзіва, што жыць цяпер побач з Харчавым, сустракацца не толькі на працы, а і дома, апейку не вельмі даспадобы. Так што в апейкавым доме ёсць і свае, як кажуць, мінусы. Перакусіўшы сам насам, замкнуўшы дзверы і схаваўшы свой ключ у кішэню, апейка выходзіў на знаёмую вуліцу. Кожны раз ранкам пасля вандровак ён ішоў вясёлай хадою чалавека, для якога не абы-якая радасць ступіць зноў на сцежку, па якой не ступаў, здавалася, цэлы век. У такія ранкі вочы яго ўсё бачылі, як бы нанава, як нешта незвычайнае. Добра, лёгка ішлося па вуліцы, няхай сабе і была яна вузенькая, без тратуара, вясною восень гразкая, зімой, замеценая паверх платоў гурбамі снегу, вулачка выводзіла апейку на другую, трохі шырэйшую, таксама без бруку і тратуара, але падсыпаную жвірам. Як і дасюль, перад вачыма апейкі мяняліся хаты, найбольш старыя, найбольш пад гонтам, усе драўляныя, усе з агародамі і агародчыкамі, з безліччу платоў і катухоў. Вясковыя платы і хаты гэтыя выводзілі апейку на брук галоўнай вуліцы, дзе быў і гаманкі дашчаны тратуар, і там-сям белыя і чырвоныя ганарлівыя камяніцы, дзе грымелі жалезам вазы, дзе святочна чырванелі лозунгі, дзе і было тое, што вылучала гэтае паселішча з іншых, што давала яму права звацца асабліва. Мястэчка, галоўная вуліца Леніна, была даўжэзная, цягнулася ў сцяж гары болей як на 3 кіламетры, пакуль не ўпіралася ў зыбучы пясок у цёмны хвойнік. Другая такая ж вуліца, Так жа ўсцяж гары, але бліжэй, прыціскаючыся да самага падножжа, ішла ў другі бок між ліп, між вербаў, да самай аздобленай хмызнякамі роўнядзі лугавой нізіны. Вясной всю нізіну залівала прыпяцкая паводка, увесь прасцяг быў повен шырокага вадзянога бляску. У вадзе танулі агароды, завулкі, з вады тырчалі платы, катухі, вада лізала ганкі, тады па агародах, па завулках спрытна юрлілі лодкі. Лодкі станавіліся самым неабходным транспартам. У дні і тыдні паводак, здавалася, невядомае мора падступала да хат. Вада разлівалася да самых далёкіх гор на другім баку Прыпяці, так шырока, што сцінала грудзі. Пад лета, раней ці пазней, вада паволі спаўзала, аддавала людзям чарнату мокрай зямлі. За гародамі ды завулкамі вылазілі на волю лугавыя прасцягі, вылазілі проста з вясёлаю зелянінаю і бліскучым россыпам жоўтых красак. Хутка абсыхалі пясчаныя разлогі паўз Прыпяць, бераг быў увесь у пясчаных засыпах пяску, адкрывалася нарэшце дарога да прыстанькі, што ўжо немарна чакала святочна-белыя параходы. Наперарэз гэтым дзвюм бегла з цеснаты гары яшчэ адна вялікая вуліца. Усё ніжэй, ніжэй між хат пад саснячкі, у прыпяцкія пяскі к той жа прыстані. Гэта і была асноўная дарога, па якой цераз раўчакі і брады, што амаль не перасыхалі, дабіраўся да Прыпяці ўвесь раён. На гэтых трох вуліцах і жыла большасць местачковага жыхарства. Гэта, можна сказаць, былі галоўныя вуліцы. Але, як і большая частка самай галоўнай, вуліцы Леніна, астатнія дзве галоўныя вылучаліся сярод іншых амаль адной даўжынёй. Былі гэта ў цэлым гразкія і пыльныя вясковыя вуліцы з вясковымі ж хатамі. Акрамя лепшай часткі вуліцы Леніна, толькі невялічкі кавалачак той, што збягала з гары, нагадваў нешта гарадское і брукам, і дзвюма трыма камяніцамі. Всё гэта, самае выдатнае з дзвюх вуліц, было сабрана разам у тым месцы, дзе абедзве вуліцы скрыжоўваліся. Тут і было тое, што выклікала пашану да мястэчка ў прыезджых з усяго раёна. Тут былі ўстановы, нардом, аптэка, тут былі магазіны, рыначная плошча, крамкі, прыватныя краўцы і шаўцы, тут быў цэнтр. У гэты цэнтр і выходзіў цяпер апейка, вострым позіркам ловячы праявы местачковага жыцця. Толькі што мінуў крыклівых хлапчукоў, якія гайсалі на каньках па доўгай замёрзлай лужыне. Малыя заўважыў адзін местачковы, двое другіх з вёскі, з інтэрната, пэўна, з другой змены той жа школы на гары, дзе цяпер Вера. Па бруку ляскочуць тры падводы, вязуць прыкрыты посцілкамі, увязаны вяроўкамі лён. Адзін з возчыкаў заўважыў апейку, пазнаў, даў добры дзень. Апейка таксама пазнаў вадавіцкія камунары. Едуць, здагадаўся, ў Калінкавічы на станцыю здаваць. Недалёка ад іх спаткаў дзядзьку. Перад калёсамі сівы канёк трухае, дзядзька сядзіць стаўбуном. Нібы дрэмле абыякавы, але спакойна гнаны. Вочы з-пад барановай шапкі з адвіслымі вушамі зіркаюць востра, пільна. Пазнаў яго апейку, але адвёў позірк, нудна нокнуў на каня і зноў нібы задрамаў. На возе нічога, сена толькі для вачэй, але апейка паручыцца мог бы. Не пусты едзе, вязе нешта. Мяса зарэзанай цялушкі ці, можа, каровы, знаёмаму краўцу або спекулянту. Рэжуць скаціну, што далей больш. Калі не спыніць гэтае вар'яцтва, чорт знае, што будзе. Заўважыў на сцяне аптэкі перарваны ветрам кавалак шпалераў, лозунг: «Збор попелу ударная». Ніжні край лозунга ветеру вырваў, хоць шпалеры і былі абабіты па краях дранкамі, знізу матляўся толькі язычок шпалеры з нейкімі кветкамі спады спаду. Ля цёмнай з пачарнелай шалёўкай гуменнай красы цяперашняга нардома цераз усю вуліцу варухліва чырванела: «Вышэй тэмпы калектывізацыі, выйдзем на першае месца ва ўсёй акрузе». Апошнія словы былі напісаны танклява і густа, апейка ведаў па загаду Башлыкова. Башлыкоў, пабачыўшы неўзгоднены з ім лозунг, загадаў зняць яго і дапоўніць. Апейка ўбачыў на сцяне нардома аб'явы, адна вельмі кароткая: «Будзе кіно два друга мадэлі падруга». Перад другой ён стаў, уважліва прачытаў: 22-го ў нядзелю ў юравіцкім нардоме пачнецца чыстка членаў і кандыдатаў партячэйкі юравіцкага райкама партыі КПББ. Просьба ўсім беспартыйным мястэчка Юравічы, а таксама і ўсіх сельсаветаў вёсак юравіцкага раёна абавязкова явіцца, а также падрыхтаваць факты пра работу і недахопы партыйцаў з ячэйкі, асабліва каб кампраментіруючыя матэрыялы. Усе гэтыя факты просьба кідаць у скрынку, якая тут вісіць, або заявіць камісіі па чыстцы ці на самім пасяджэнні па чыстцы публічна. Пачатак чыстки у 10 гадзін раніцы. Аб'ява датычылася апейкі. Супрацоўнікі райвыканкама таксама ўваходзілі ў райкамаўскую партячэйку. Усё, што аб'яўлялася, было яму ўжо вядома, і тое, што чыстка будзе, ідзе і ў які дзень. Ён чытаў аб'яву і адышоў ад яе з такім выглядам, як бы нічога асаблівага не здарылася, а ў грудзях усё ж зашчымела, нядобра, трывожна. Брала гэтае трывожнае не ўпершыню, але сёння неспакой быў багата чутнейшы. Кампраментіруючыя матэрыялы засела ў памяці, не адступала, не ціхла. Глупства, прымусіў ён сябе адагнаць непатрэбны неспакой. Глупства, маё сумленне чыстае, чыстае, і ніхто яго не запляміць. Ніхто і нішто.